To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 23 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Melakotel na dzień dobry po piątej. Witamy Państwa we wtorek, 23 maja przed nami. Słońce obudziło się już pół godziny temu, zajdzie po 20:30, a dzień potrwa no jeszcze 15,5 godziny, w sumie ponad 16. Imieniny Dezyderiusza, Emilii, Iwony, Leontyny i Zbysława. Składamy najlepsze życzenia. Na trójkowym budziku prawie 5 po piątej. Patrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. We'll odnajdę swój pas, tempomat wie. Siedem minut po godzinie piątej, pora na prognozę pogody. Dziś pogodnie i słonecznie, ale będzie się chmurzyć, szczególnie na południu kraju. Tam możliwe także przelotne opady. Również w ciągu dnia burze z gradem. Najwięcej opadów na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie i na południu Lubelszczyzny. Po południu przelotne opady możliwe również na Pomorzu i w centrum kraju. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, ciśnienie spada, a na termometrach w dzień temperatura wyrównana od 19 stopni nad samym morzem do 22 na krańcach południowych i zachodnich. Naga leżysz obok mnie, a tu spada nagły letni deszcz. Tu pierwsza kropla, tu druga kropla. Jak konkwistadorzy, jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. I choć za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc, gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to, co by szeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończył się. Daj się odkrywać, jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwę twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. 11 minut po godzinie 5. Scenariusz tego, co dziś przed nami na nadzwyczajnym posiedzeniu w Londynie, zbierze się sztab kryzysowy. Przypomnijmy, w nocy w hali widowiskowej w Manchesterze doszło do wybuchu. Zginęło 19 osób, około 50 zostało rannych. Eksplozja nastąpiła po zakończeniu koncertu amerykańskiej wokalistki Ariany Grande, kiedy widzowie, w przeważającej części nastolatkowie, udawali się do domów. Premier Theresa May określiła zdarzenie jako przerażający atak terrorystyczny i zapewniła, że jej gabinet pracuje, by ustalić szczegóły tego, co wydarzyło się w Manchester Arena. Policja poinformowała, że traktuje to, co się stało, jako incydent terrorystyczny, a na zorganizowanej nad ranem konferencji zapowiedziano, że bliższe szczegóły zdarzenia zostaną przekazane opinii publicznej w najbliższych godzinach. Policja apeluje do mieszkańców miasta, by nie zbliżali się do rejonu hali. Z pewnością do nocnych, wieczornych, nocnych wydarzeń w Manchesterze będziemy wracać. W porannej audycji zapraszamy do Trójki także w serwisie o godzinie 6. Dziś wieczorem do Rzymu przyleci Donald Trump. Jutro rano amerykański prezydent zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka. Ta audiencja będzie trwała około pół godziny. Zdaniem włoskich komentatorów będzie to szansa na ocieplenie stosunków, bo Franciszek krytykował Trumpa za plan zniesienia muru na całej długości granicy z Meksykiem. Senat Holandii będzie dziś wieczorem debatował na temat ratyfikacji umowy o stowarzyszeniu między Ukrainą i Unią Europejską. Kraj ten jako jedyne państwo wspólnoty nie zaakceptowało porozumienia między Brukselą a władzami w Kijowie. W kwietniu ubiegłego roku w niewiążącym referendum nieco ponad 60% głosujących wypowiedziało się przeciwko ratyfikacji. Z kraju kierownictwo resortu obrony zaprezentuje dziś w południe koncepcję obronną Polski. Dokument powstawał prawie rok, a jego ogólne założenia przedstawi minister obrony narodowej. Z kolei Sejmowa Komisja Sprawiedliwości dziś po południu wraca do przerwanych obrad nad rządowym projektem zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Przypomnijmy, 9 maja, choć posiedzenie trwało 9 godzin, nie udało się omówić wszystkich punktów rządowego projektu. A Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha dziś o 10 Sławomira Nowaka, byłego ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Jego zeznania mają związek z wątkiem dotyczącym zakupu linii lotniczych OLT Express przez spółkę Amber Gold w 2011 roku i sprawowaniem nadzoru nad Urzędem Lotnictwa Cywilnego. To dziś za granicą i w kraju. Z pewnością do tych wydarzeń będziemy wracać na naszej antenie. Więcej także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Oto scenariusz na dziś tak pokrótce. 14 po 5. Teraz scenariusz Mysłowic. We'll be right back. coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Siedemnaście minut po godzinie piątej zaglądamy do prasy. W wszystkich gazetach dziś wspomnienie Zbigniewa Wodeckiego. Nie żyje legenda polskiej muzyki, miał 67 lat. Wspomnienie artysty nie tylko w prasie, ale także na naszej antenie będziemy czcić w ten sposób w całym polskim radiu pamięć wybitnego artysty prezentując jego nagrania. To między innymi w porannej audycji w programie trzecim, ale także w radiowej jedynce i dwójce. O tym między innymi także dziś w prasie, na czołówkach gazet. Prócz tego w Pulsie Biznesu o tym, że coraz więcej ludzi urodzonych po 1980 roku kupuje mieszkania, powołując się na badania Metro House. Dziś Puls Biznesu publikuje te dane. 46% klientów, którzy w ostatnim roku kupili mieszkania poprzez tę firmę, należy do pokolenia tak zwanych millennialsów. Jak mówią eksperci, osoby te wchodzą właśnie w okres stabilizacji. Prócz tego w Polsce istnieje silnie utrwalona potrzeba posiadania nieruchomości, na przykład własnego mieszkania. No, ci właśnie urodzeni po 80 roku poszukują niedużych mieszkań, głównie kawalerek lub małych dwupokojowych. W mieszkaniach takich nie ma miejsca na pokój dla dziecka, a nabywcy zwracają jednak uwagę na dobrą lokalizację. Głównym źródłem finansowania tych mieszkań są kredyty oraz dopłaty w ramach kończącego się programu Mieszkanie dla Młodych. O tym, jak milenialsi kupują mieszkania, dziś w Pulsie Biznesu. W tej gazecie także o tym, że pierwsza polska spółka otwiera dziś pierwszy punkt do zasilania aut wodorem, ale nie w Polsce. Chce zebrać doświadczenia w Niemczech. Punkt zostanie uruchomiony na niemieckiej stacji należącej do PKN Orlen, działającej pod marką Star w miejscowości Mulheim. Dzięki temu pilotażowi Orlen chce pozyskać doświadczenia, które pomogą mu w rozwoju sprzedaży paliw alternatywnych również w Polsce. Dziennik dodaje, że Orlen chce rozwijać ładowanie aut wodorem równolegle do ładowania prądem. Ma już 4 punkty ładowania Tesli, 2 w Polsce i 2 w Niemczech. O tym, jak Orlen idzie po nauki do Niemiec, dziś w Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że firmy budują mikrokawalerki, choć przepisy na to nie pozwalają. Ministerstwo Budownictwa chce z tym walczyć. Wysłało pismo do starostów. A na rynku nieruchomości pojawił się nowy trend. Deweloperzy budują coraz więcej małych mieszkań o powierzchni od 14 do 20 metrów kwadratowych. Postępując tak, naruszają prawo. Problem dostrzegł minister infrastruktury i budownictwa. Do starostów i prezydentów miast wysłał w tej sprawie pismo, udziela w nim wskazówek, jak mają postępować, a deweloperzy wykorzystują konkretne sposoby, by ominąć to prawo. Budują na przykład na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, tak zwane apart-hotele. To typ hotelu składający się z małych apartamentów, ale przepisy tego pojęcia nie definiują. Mały apartament 14-20 metrów kwadratowych, o tym między innymi Rzeczpospolita. I w tej gazecie także o tym, że w ubiegłym roku odnotowano nagły i wysoki, bo aż 16% wzrost liczby zachorowań na salmonellozę. Podaje Rzeczpospolita na podstawie wstępnych danych Państwowego Zakładu Higieny. W ubiegłym roku odnotowano ponad 10 tysięcy przypadków salmonellozy wśród ludzi. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny rok wcześniej tę chorobę zakaźną zdiagnozowano u niespełna 9 tysięcy pacjentów. GUS podaje na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia, że w 2014 roku salmonelloza była przyczyną 13 zgonów, co dawało współczynnik śmiertelności na poziomie 0,15%. Dane za lata 2015-16 Ministerstwo Zdrowia ani Główny Inspektorat Sanitarny nam nie podały. Można przypuszczać, że wzrost liczby zachorowań w ubiegłym roku skutkował większą liczbą zgonów, prawdopodobnie 15, dodają redaktorzy Rzeczpospolitej. Według danych GUS-u w 2015 roku zanieczyszczenia salmonellozą wykrywano najczęściej w drobiu, podrobach, w produktach drobiarskich, jajach i ich przetworach. Kilkukrotnie rzadziej znajdowano ją w mięsie, podrobach i jego przetworach, rybach i owocach morza. A człowiek może zakazić się bakteriami salmonellozy poprzez spożycie zanieczyszczonej żywności, produktów pochodzących od zwierząt zakażonych. Chodzi o mięso, jaja bądź mleko oraz używanie skażonego sprzętu kuchennego czy maszyn do produkcji żywności. A głównym źródłem zakażeń jest także żywność niepoddana obróbce termicznej. Rzeczpospolita dodaje, że bakterie giną w temperaturze około 60 stopni Celsjusza. O tej sprawie, o nagłym wzroście, nagłym i wysokim wzroście zachorowań na salmonellozę w Polsce dziś na Rzeczpospolita. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście do gazet będziemy wracać, także tych zagranicznych. W porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6. Tymczasem na budziku 22 minuty po 5. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Cztery minuty po godzinie 5, pora na trójkowe kalendarium, także to muzyczne. No ale po kolei, w 1883 roku zmarł Cyprian Kamil Norwid, poeta, dramatopisarz, malarz i rzeźbiarz. 111 lat temu zmarł dramaturg norweski Henryk Ibsen. 95 lat temu utworzono Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie. 83 lata temu urodził się Robert Moog, amerykański projektant i konstruktor elektronicznych instrumentów muzycznych, wynalazca syntezatora elektronicznego, nazwanego jego imieniem. Był pionierem muzyki elektronicznej. Robert Moog zmarł w roku 2005. 66 lat temu w Pekinie władze Chińskiej Republiki Ludowej i Tybetu podpisały układ, na mocy którego Tybet stał się prowincją Chin. 8 lat później w Lhasie, stolicy Tybetu, wybuchło antychińskie powstanie, stłumione po zaciętych walkach. Dalaj Lama, duchowy i polityczny przywódca, wraz ze 100 tysiącami Tybetańczyków uciekł przed prześladowaniami do Indii. Tam powstał działający do dziś tybetański rząd emigracyjny. 66 lat temu urodził się Anatolij Karpow, rosyjski szachista, 12 mistrz świata w latach 1975-85. Przypomnijmy, że od 2009 roku posiada najwyższy szachowy tytuł trenerski, jest również sędzią klasy międzynarodowej. 22 lata temu Marek Kamiński i Wojciech Moskal po ponad 70-dniowej pieszej wędrówce jako pierwsi Polacy dotarli do bieguna północnego. 19 lat temu zmarł Tony Halik, podróżnik, filmowiec, pisarz, autor telewizyjny telewizyjnego programu Pieprz i Wanilia. A 11 lat temu zmarł legendarny trener reprezentacji Polski w piłce nożnej, pan Kazimierz Górski. Pora na muzyczne kalendarium i wspomnienie Gundarasa Małcewicza. Artysta miał 30 lat, a zginął w wypadku samochodowym. Był basistą łotewskiej grupy Brainstorm. No i już punktualnie 5:30. Co do sekundy pan synoptyk ma głos. A dziś święto, jak słyszeliśmy w kalendarzu, 95. rocznica utworzenia Państwowego Instytutu Meteorologicznego w Warszawie. No to najlepsze życzenia, panie synoptyku. Dziś pogodnie, słonecznie, choć nie wszędzie. Na południu kraju zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe także burze z gradem, a po południu przelotne opady. Możliwe także na Pomorzu oraz w centrum kraju. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz porywist. Ciśnienie spada, a na termometrach temperatura w dzień wyrównana od 19 stopni nad morzem, 20-21 w centrum. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich i południowych do stopni plus 22. Phil Silway, perkusista Radiohead, kończy 50 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Także pędzimy do amerykańskiej piosenkarki Jewel. Watch the wind as it plays, throwing shadows across. Za 21 minut szósta państwo w porannej korespondencji wracają między innymi do tego, o czym pan Marcin informował z Zawoi, kiedy to dyżurny duży pies pod Babią Górą konsumuje trawę. No i pan Maciek z Poznania odnosi się do tego, bo kiedy psy konsumują trawę, to ani chybi będzie deszcz padał. Z pozdrowieniami. A i jeszcze do kalendarza nawiązuje pan Andrzej z Roztocza do postaci Kazimierza Górskiego, którego to dziś wspominamy w 11. rocznicę śmierci. Nasz słuchacz, pan Andrzej, dodaje, pan Kazimierz urodzony we Lwowie, a w sobotę odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku szkoły, do której uczęszczał, i święto także tam sportu. Z pozdrowieniami, pan Andrzej z Roztocza. Pięknie dziękujemy za uzupełnienie tegoż właśnie dzisiejszego kalendarza. 20 minut pozostało do godziny 6. W muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, że 43 lata temu urodził się basista Stereophonics Richard Jones. Bardzo lubię szczególnie początek i koniec tego nagrania. Takie brzmienie. No to może i okazja do tego, by zrobić głośniej. I wonder if we'll meet again. No takie przestrzenne brzmienia, może niekoniecznie przesterowane, a okazją do tego urodziny basisty Richarda Jonesa, by zaprezentować twórczość Stereophonics. Dziś także urodziny Agnieszki Chylińskiej. Nie. za 11.06 i jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy o tym, że Paul Garrett, brytyjski muzyk, perkusista grupy The Cooks, skończy 32 lata. Młodziak. Oh, you can have it all and wrap it in the world. You can have everything. You can have love and lots of other things to make you think. But when it all comes down to you, girl, yeah, no matter what you do, take a look at yourself and realize I've been good to you. I've been good to you. The Cooks urodzinowo także w muzycznym trójkowym kalendarzu. No i właśnie wypatrujemy tego słońca, a ono to budziło się po 4.30, zajdzie już po 20.30, a więc dzień w sumie potrwa ponad 16 godzin, no to jeszcze 15 została z okładem. Imieniny Dezyderiusza, Emilii, Iwony, Leontyny i Zbysława, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe właśnie. 143 dzień tego roku przed nami, wtorek 23 maja, co za oknami, także państwo oczywiście komentują to, co dzieje się w przyrodzie i w maju, a teraz właśnie na przykład, tak jak informuje pani Kasia, na wsi mazurskiej wszystko kwitnie, i rzepak, i kasztany, i bez. Pięknie państwu dziękujemy za te słowa pokrzepiające. Za 7 minut będzie 6.